No i co jest, Kalu, kurwo? Chucił dupę, szmato. Dobra, kurwa, rozjedźcie tego śmiecia. Jebana dzipka i co teraz, kurwa? Chuj ci na ryj! No, ta szmata Kalu myśli, że jest królem CRP. No, tak naprawdę gościu zwykłym gównem jest bęk. Pierdolona pizda wciąż wywyższa się. Mów na mazgan, dziwko, nie wstawaj z podłogi, słek. Ta szmata Kalu myśli, że jest królem CRP. No, tak naprawdę gościu zwykłym gównem jest bęk. Pierdolona pizda wciąż wywyższa się. Mów na mazgan, dziwko, nie wstawaj z podłogi, słek. Robię chujowy diss, Kalusia wieszam. Niczym jebany ksiądz, będę go rozgrzeszał. Wszystko na co go stać, to ban komenda. Mad gang na więcej stać, bo to legenda. Czy hejtujesz, czy trolujesz, idź mnie na strasz. Cały serwer CRP już na nasz track. Pięć tych debil Kamanowi dał za adma. Patrzcie wszyscy, bo ta mucha już padła. Kurwa, jak to jest być w mieście cipą? Już całe chojnice dziwko o tym krzyczą. Potwierdzone info, frajer rybak popierdala tam z wędką, głupi cymbał. No, ta szmata Kalu myśli, że jest królem CRP. No, tak naprawdę gościu zwykłym gównem jest bęk. Pierdolona pizda wciąż wywyższa się. Mów na mazgan, dziwko, nie wstawaj z podłogi, słek. Ta szmata Kalu myśli, że jest królem CRP. No, tak naprawdę gościu zwykłym gównem jest bęk. Pierdolona pizda wciąż wywyższa się. Mów na mazgan, dziwko, nie wstawaj z podłogi. Ej, Kalu, chyba spadaj z drzewa. Jeżeli myślisz, że z nami się zadziera, na twój temat mam wiele do powiedzenia. Ale szkoda słów na takiego pozera. Zero pierdolenia, jadę z tematem. Nie ma co uwierzyć w bawełnę, nasze zwycięstwo jest pewne. Razem z moją ekipą zrównamy cię z ziemią. Nie wychodź na ulicę, gdy zrobi się ciemno. Za kogo ty się masz, jebany frajerze? Spotkałem się u ciebie na pogrzebie. Jestem jak kat, który skróci cię o głowę. Zastanów się, zanim coś powiesz. AK-47 moją bronią rozpierdolę wszystkich, tak jak plotki chodzą. To nie żadna ściema, sama prawda. Zacznij się bać, widzę, że mina ci zbladła. Jak widzę ciebie, dziwko, gdy się na grosze rozmieniasz. No, ta szmata Kalu myśli, że jest królem CRP. No, tak naprawdę gościu zwykłym gównem jest bęk. Pierdolona pizda wciąż wywyższa się. Mów na mazgan, dziwko, nie wstawaj z podłogi, słek. Ta szmata Kalu myśli, że jest królem CRP. No, tak naprawdę gościu zwykłym gównem jest bęk. Pierdolona pizda wciąż wywyższa się. Mów na mazgan, dziwko, nie wstawaj z podłogi, słek.